Bueno, pois, voltamos a Galicia outra vez. Vale. E vámonos ir á capital de Ribeira Sacra. Hoxe un pouquiño máis tarde do debido, pero porque tiño outras cousas que ver, pero como tenga... Pero con tempo suficiente para, sí, para poder desenvolver e desenrolar como acostuma a facelo... O noso correspondente, Xosé Manuel. Aí, o quen che preguntou de sempre. Moi boas tardes. Boas tardes. Boas tardes, que tal? Pois ben, aquí agardando con impaciencia a túa intervención. Sí, con impaciencia. Sí. Con impaciencia, sí. Eso decidir yo a todos e a todas. No, a túa é máis importante. No me vou celar, eh. Vale, no vas facer. Hombre, notábamoslo a faltar porque retrasáchete un pouco. Eso. Desculpado retraso, que pasa que pues eso, no outro sé, pues obriga, sí, señor. Puntual, sí. A cita por eso. Múltiples e variadas obrigas. Exactamente. Bueno, pues eso, como que... me dicías tú o xoves pasado, me parece que foi o xoves pasado, sí. Cuando foi, dice que Xulio me abandonaron por un butelo. Sí. Non, que non dicera Xulio Simón, sí, e xo abandonoute por un butelo. Aí foi o sábado. Sí, o sábado. Bueno, vale. O caso é o seguinte, que... Dalle máis a Ledicia o botelo que a ti, Seica. Home, claro que sí. No, tamén. Compartimos moitas cousas. Sí. Bueno, que tal, Xosé Manuel? Bueno, pois... Non das abasto con tantas celebracións, non? Ambiente de entroido xa, eh? Hombre. Por eso digo que non das abasto con tantas celebracións e a tantas aportacións e colaboracións, non? Sí. Eu son home disperso e multifunción. Vale. Pois eu non dou feito. Que siga nesa dema, quero decir... Se colaborar con todos os que quero e me piden... Non sempre podes chegar a todo. Claro. Evidentemente, se pudera partir un, pero non pode ser. Claro. Hai que partindo-se pouco a pouco. Dosificar. Moi ben. Bueno, temos aí tamén a revista Lúa Nova. Sí, que está xa a piques de sair do prelo. Está no forno, non? Sí, a piques de sair do prelo, sí. Está no forno, xa logo veremos por aí tamén. Sí, tamén hai alguma colaboración miña. Sí, no, xa te venía revisando algo. Algo fixemos de escutar. Algo hai. Bueno, pois nada, como dicía, hoxe un pouco máis tarde da miña hora habitual. Bueno. Pero sen faltar a cita. Claro que non. Que é o importante. E como vos digo... Ambiente no climatolóxico, no mesmo día temos inverno e primavera. Uh-huh. Quérese dicir que na noite, a primeira da mañá, cando anoitece, temos frío de inverno, que aínda estamos nel, aínda que nos queda un mes nada máis, estamos a 21, quedanos un mes aproximadamente de inverno, pero nesa parte do día, climatolóxicamente falando, estamos no inverno. ¿Sí? Pero de media mañá ata aí caras 7, 8 da noite, temos temperatura, se pode dicir, primaveral. É tanto? Primaveral. E disque, ainda que o tempo, sabes, que vai poder ir cambiando en días, en semanas, pero que a priori imos ter o que resta de febreiro de bo tempo. Entón, bo tempo. Este cheiro xa está recendo a entroido. Claro. Pois xa vos podes imaginar, aquí xa un ambiente, empezamos hoxe xa o butelo, non? Sí. No, ti estás rodeado de sí. Moitísimos centros de interese nacional. Bueno, pues mira, xa que entras por aí, sin pensarlo moito, mira, deteño. Aquí, bueno, hoxe é o 21 de febreiro e hoxe é día de compadres. Sí. Os compadres festexanse en moitos sitios. Claro que sí. Evidentemente, xa sabedes, non só aquí na Ribeira Sacra, pois en Viana, en Verín, bueno, en múltiples sitios da xeografía galega festexase con máis ou menos intensidade o día de compadres. Claro. Aquí, por exemplo, en Monforte, hoxe se te ergues por a mañá e das un paseo ao longo do día, verás que di Monforte por disolver os concellos dos redores. Sí. É o costume dos compadres no día de hoxe, que é, pois, estampas sarcásticas e críticas da actualidade, da actualidade, pois, nacional e internacional, e da actualidade local. Ostras. Entón, collen fan, digamos, bonecos, coa cara de algún coñecido. Eu vi unha non esta mañá, vi unha, por exemplo, na que é pois é unha sátira do réxime de Maduro de Venezuela. A ver se vola paso e así gracioso, con cousas tamén da da actualidade do concello, etcétera. Entón hoxe eso, compadres a nivel de Galicia en moitos concellos. Se queres, digo, hasta che recito unha poesía de Nieves Fernández Bidueira na que fala precisamente do entroido. Dun deses que se colgan. Ah. Dun lardeiro. Sí, sí. Sí, sí, además interesante. Bueno, despois mirámolo, xa verás, que é sí. Despois comentar. Ti primeiro. Vale, pois pues, decía, pues, sin pensarlo moito. Sí, sí. Hoxe compadres, xoves de compadres en múltiples sitios e aquí na Ribeira Sacra, pois non é menos. Pero que teño de próximo? Pois temos o entroido de Salcedo na Pobra do Brollón. Claro. O do oso de Salcedo. Sí, mira, teño aquí a 15 kilómetros. Vale. Despois teño en Manzaneda os Fulións. Os Fulións, sí. Claro. Igual a, que debo tener, 40 kilómetros, 50. Sí, sí, sí. Teño Viana do Bolo. Bueno. Vilariño, os Boteiros. Aí xa teño máis. Igual teño 80 kilómetros, está aí. Bueno. Sí, pero son dúos... Aí matas de... Dos páxaros dun tiro. Correcto. En Celavente, ahí. Que tamén é Terra do Bolo, tamén está o Xigante e o Touro. Sí, señor. Que máis por aquí, por las proximidades? Bueno, Verín, Laza, tampouco, Xenzo tampouco me queda excesivamente longe. Claro, claro. E pois teño aquí en Chantada tamén o entroido Ribeirao. Ribeirao, sí. Bueno, xa non vos digo máis, digo os máis próximos, pero sí, xa non nos metamos sí. Por aí en outros lugares de Ourense, Maceda, claro, claro. Vilar de Vós, sí, sí, bueno. Sí. Sí, sí, sí. Ou xa ir a, pois, a por zona de Pontevedra ou arriba por zona de Compostela os Ulla, sí. Como se chaman os Xenerais. Xenerais. O xa que ese xa me queda máis longe, pero só aquí, sen moverme moito, todo eso me alcance. Imaginadevos, agora cando chegan as datas, sí, sí, sí, para facer sí. O planning, e a que podes e a que non podes, e que descartas este ano e a que, claro, claro, claro. A que apurado podes ir, non? Adiantou nos precisamente Jorge Minas que este ano van a van a reeditar ou bueno, van a poñer en marcha a Regueifa, sabes? Van a poñer outra vez esa a Regueifa, sí. Sí, van a intentar recuperar parte daquela no entroido. Sí, sí. Unha cousa interesante. Como bueno, fain, claro. Por exemplo, en Andalucía, pero en Galicia, que son máis que eu digo que son estas coplas que se lanzan un sozo. Entra en millor. Sí, sí, moitas coplas, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. Bueno, pois pues, eu, por poñervos un exemplo do que, a ver... Claro que sí. Ainda non... Teño pendente deste ano non pasa, quero ir a un Fulión, e algúns están anunciados e outros enteraste, pois, a golpe de WhatsApp ou chamando, sí, sí, sí, sí. Pois creo que este vendres, creo, a veces non te aseguran, Claro. Saibo tempo, se nos xuntamos e temos humor... Este vendres ou este sábado saímos imos a parroquia de tal. Claro, entón, que está preparado, pois pues, que sí, hostia, que hai. Sí, coller sí, o coche sí. E ir para lá. Claro. Pero se mellor lles cambia a opinión, chove, oye, que uns non poden, ou que pasou sí. Alguna historia nunha aldea e non se pode facer, pois pues, non se fai. Pero, claro. Pero os digo, que algúns están anunciados e outros tens que ir sí, un sí, pouco sí. Así, de forma... Como de golpe, non? Exactamente, sí, son, sí, sí, son espontáneos sí, claro. E algúns casi improvisados. Claro que sí, sí, sí. Esos son os que máis disfrutas, porque xa... Claro. Como non sabes o que te vas a topar, disfrutas. Sí, sí, sí. Correcto, pero xa vos pasei un teléfono Armando aí... Sí, dun sí. Un crack que é máscara... É máscara sí, que prosobes que ven vos telo aquí, Vale, vale, vale. E que vos explicará, pois, pues, en propia experiencia muy o bien. Que o Fulión, como vive, sí. Esa paixón que teñen, e como saen, como improvisan a saída, como programan a saída, o que a foliada de despois, cando fan, en algúns casos concretos, as escenificacións teatrais, sí. Con coplas, satíris e crease todo eso, xa vos explicará, se chamades para xoves que ven. Pero bueno, sí, sí. Decirvos, como experiencia que nunca fora, fun o domingo pasado, fun a Xenzo, ajá, que Xenzo, sabedes que é o entroido máis longo de Galicia. Sí. E de feito, este ano deronlle o título de Festa de Interés Internacional. Sí, sí, sí. Creo sí, que sí. O único entroido de Galicia que chegou, alcanzou ese mérito. de interés nacional, sabedes que hai moitos, sin ir máis lonxo, o folión de Manzaneda, de interés nacional. Pero de, o de Xinzo, este ano mesmo, e como detalle, explico-vos que había un, os cartéis que había por aí no, nos establecementos, nas zonas de onde se anuncian pois, a, as cousas do concello, o cartel estaba cunha etiqueta por riba pegada, para que vexades que no cartel que poña festa de interese nacional... Declarada de interese internacional. Pero de interese nacional... E como foi nestes días a declaración, ou tiñan xa os carteles feitos, tiveron que repasalos e poñerlle por riba unha cinta, e non de nacional, como xa somos de internacional. De, cara, de interese internacional. Sí, sí, claro. Sí, sí. Pois bueno, como vos digo, bueno, é máis longo, empezaron o 9 de febreiro, Jole. E van a estar ata o 5 de marzo. Pois teñeche que dicir, que o de Viana do Bolo comezou despois do Día de Reis. Pues é máis longo logo. Madre de Dios, madre mía. Si hai cousas, pues no programa non poñen eso. Pois sí, sí, comezou precisamente o folión precisamente de do pobo de Xurxo. Sí. Pois comezou precisamente o día seguinte do, do Día de Reis. Comenzaron a facer un folión. Jolín. Xa andan, xa, bueno, xa lle chaman a eso, xa lle chaman prácticamente, xa lle chaman entroido. Sí. Están preparando, ensaiando, sí, quedan sí, e sí, tal. Sí, claro. Eso xa se pode decir que é entroido, non, non é o, digamos, o as semanas que máis actividade hai, pero sí, xa se pode decir que é entroido, non? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pois... A partir do día de despois do Reis, casi todos os sábados, nunha parroquia ou noutra, sempre xa fan. Sempre xa fan algo, non? Sempre, sempre. Pero fan ou quedan para preparalo? No, no, quedan para facelo, para e tocar dun xeito determinado e en cada parroquia, depende dos que participan, teñen un toque diferente. Joder. Xa, pero quero dicir, as saídas xa as fan a partir de Reis? Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, este pues, ano, non sabía eu. Pregunta yo a Xurxa, para que se diga, sí, sí. Bueno, bueno, pues o de Xinzo é extraordinario tamén. Tamén Xinzo, además, mira, hai unha participación Steven... enorme. Estiven o pasado domingo. Entón, cada domingo, pois, hai... O... Hai troula, vamos. Claro, mira, o 10 de febreiro foi o domingo fareleiro. O 17, o pasado, o leiro. O este domingo que ven é o domingo corredoiro. E o seguinte xa é o domingo de entroido. Pois eu estiven o pasado domingo no leiro. Que sempre me chamou a atención, pero nunca estivera en vivo, pois, ali. Sí, sí, sí. E bueno, fomos en familia. Pola mañá, bueno, hai moi bo ambiente ali Xinzo, caracterízase porque eu creo, non sei, teñen charangas por metro cuadrado tres días, que eu creo que, bueno, parece unha festa temática de charangas. Hai música na rúa, pero bueno, as gallas. Sí, sí, é un, sí. Bueno, é pura festa ali as rúas principais de a parte centro de Xinzo, está bueno, a xente na rúa, tomando polos bares, disfrazada, e charanga música por todos os lados. Bueno, por este domingo oleiro, a tradición é que, nese ambiente creado, pola mañá participan os rapaces, digamos que o domingo oleiro infantil, e collen, saen do museo do Entroido de Xinzo, cun carro, un carro tradicional, escoltados de música tradicional, van dentro do Entroido, dentro do Museo do Entroido, ata a praza dali principal céntrica de Xinzo, con este carro cheo de olas de barro. Sí. A tope de olas, pero olas, non sei cantos litros poderán levar, pero unha ola mellor de 8 litros, son grandes, Sí. De barro. Entón, fan un corro. Os cativos, falo, Sí. E os cativos tamén son de barro, que podías dicir, no, de plástico para que non se manquen e tal. Son de barro tamén. Creo que son un pouco máis finiñas, pero son de barro. Entón, teñen que pasar as olas dun ao outro. Sí. E claro, ata que, por decirlo vulgarmente, esfachan todas as olas que había no carro. Sí. O caso é tirala, collela, oi, dixen o medo fulano, ti, va, paso xa a ti, avisan, e lanzan. E pum, sí, sí, dunha punta a outra, vanse tirando as olas, e claro, van partindo, van caindo, van golpeando, e acaba o conto de música, e a seguir por aí danzando e tal. E pola tarde, toca yo turno aos seniors. Os grandes. Sí, a mesma operativa. Ven o carro cheo de olas, espectacular, e veña, arman ali un corro grandísimo, e tiran as olas, pero eu non sei os metros de altura que as poden tirar. Un jolín. E collelas. Digo, eu se ven aquí Casillas, ou Ter Stegen do Barça, quería ver, a ver como... A ver cantas collen. Como, cantas collen no aire, cantas papa sí, no sí, aire. Sí, sí, sí. E disfrazaos, os disfraces destes que te, bueno, que te ríes un montón, e o toque engadido de velos, que é espectacular. A xente estamos ali, está acordonado con vallas, Jolín. Pero a xente está ali enriba deles. Sí, que se te pode escapar unha que é xe enriba. Sí, sí, sí. Tú imaginas no, que no, terminando que che caía unha ola na cabeza. Sí, sí. Pois, mira, vino directamente eu. Estábanse tirando, eu estaba disfrazado de chino. Pero chino destes das películas antigas. Co caperuz ese cónico de palla na cabeza. Sí. Yo bigotiño rollo chulín. Sí, sí. Entonces, estaban pasándose, e hubo un momento que se agachou, non sei, a atar o zapato ou que fora, sí, sí. E caiu unha na cabeza. Vaya. Que despistouse nese momento, e o outro non se deu dar conta, e tiroulle e caiu unha na cabeza. Uh-huh. Non lle pasou nada, pero levou un bo golpe. Uh-huh. Total, que dunha punta a outra, altura impresionante, e unha ola... por dunha dimensión tamén importante. Sí, sí, e van sí, tirando, sí. Incluso algúns xogan a ver se as topan unha contra outra no aire, sí. E a xente ali enriba, prácticamente. Claro, E despois, a coña engadida a todo este espectáculo, uh-huh. Que é digno de ver, é que como estás tan enriba, o público está tan enriba, por así decilo, uh-huh. Tes xusto diante do outro lado da valla o que está pasándose a solas. Sí. Claro. E algunha leva viño... Sí. Algúnha leva auga e algúnha fariña. Sí, sí. Entón, sí, sí, estás sí. Ali enriba, cando te despistas, coñen tiran para atrás coa ola, ¿ah? E pode che caer viño, pode che caer auga, pode che caer fariña ou pode che caer auga. Claro, mira, claro. Auga e fariña e así faen papas. Sí, sí, sí. Exactamente. Pues, e outra cousa graciosa foi que había unha señora ali, moita gracia nos fixo, que debeu atopar un trozo dunha ola, que rachou así prácticamente a metade, sí. E puxo de casco na cabeza. Vamos pasar a foto, vamos facer gracia, ¿eh? Muy bien, muy bien. Un casco con ola de barro. Pois pues eso foi o domingo, non? Que o domingo foi o domingo, o sea, que espectacular, espectacular. Oye, a verdade sí, que tanto os nenos pues, como os maiores, pois pues, si estuveras o día anterior, que o dades fan a colga do meco, non sabes? O meco estaba correcto, estaba ali colgado estaba na praza. Ali colgado, non? Que este ano pois viña colgado de corozas e de fachóns, non sabes? Oli. Interesantísimo, sí, sí. Claro. E o próximo sábado teñen a noite do Corredoiro. Este domingo é o domingo Corredoiro, que é o primeiro día que saen as pantallas. Uh-huh. Sí, o 24. O 24 sí, que é o sí. Domingo. Bueno, se levan esas pantallas así no... Pantallas ata este domingo 24 non salen, pero é un desfile enorme, enorme, enorme, que todos os pueblos aparecen ali, dende... Xa me imagino. Pues sí, sí, da Praza Mayor e tal, extraordinario, extraordinario, sí, sí. Pois pues espectacular, o domingo Corredoiro, este domingo non sei se podremos ir, ou haberá outro compromiso por aí, pero bueno, o das olas, espectacular, sí, sí. Dino de ver, y bueno, e o que di Xulio, este domingo, ver aquelo inzado, sí, de pantallas. As pantallas tomando prácticamente a invasión das pantallas en Xinzo debe ser espectacular. Teñe unha particularidade extraordinaria, non sei se as biches tú como funcionan, pero que teñen unha particularidade especial, van acompañado, casi todos levan dúas vexigas, sabes? Uh-huh. Que hinchadas a modo de globo, uh-huh. Tocando dando golpes unha contra outra, fai un ruido espectacular. Sí, ¿eh? Sí. Porque claro, as vexigas están secas, ¿no? De feito é curioso. É curioso. Tamén saquei foto en moitos establecementos de Xinzo, porque xa nos quedamos ali a xantar e tal. Uh-huh. Un típico cartel que se ven un de fora, pois imagínate o que poderá pensar. Sí. Véndense vixigas. Sí, sí, sí, sí. E o que diste de que levan dúas vixigas os... Acostuman bueno, a levar dúas, sí. As pantallas levan dúas vixigas. Sí. Uh-huh. Home, eu, da experiencia que teño, eu creo que ainda terían que levar unha terceira. Porque porque se bebe... Algún leva, sí. Oiche, co que se bebe estes días ali, sí, sí, fache sí. Falta dúas vexigas e tres e catro, eh? Cunha vexiga non, da, non dá feito, co que se bebe ali. Hai botellines de cervexa, non vou dicir a marca, sí. Bua, por todos os lados, non se anda, sí, non se sí, anda, sí, sí, sí. Co de botellines sí, sí. Que hai por ali de copas de viño, sí, sí. Que unha vexiga de dúas non chega nada. Sí. Claro. Non chega. Bueno, pois pues a vexiga... Coa vexiga poden chedar se non vas disfrazado. Xa, xa, eso sabes sí, que, é certo. Sí. Que... Por eso, ali a xente... Que queres disfrazado, queiras ou non queiras. Sí, sí, sí. Se non, non vayas. Non, un vexigazo rápido, eh. Uh-huh. Bueno, vou só dicir titulares dos Gústame non me gusta. Sí, sí. Non nos queda moito tempo. Sí. Gústame, mira, a Allariz, paraíso para a micoloxía. Uh-huh. Un rapaz de Allariz, Mauro Rivas, é un biólogo, referenciou nun traballo de fin de grau un catálogo de 149 cogomelos. Carai. Da Reserva da Biosfera, da área de Allariz. O sea que só nesta área, que abarca os concellos de Allariz, A Bola, Raíriz de Veiga e Vilar de Santos, uh-huh. Nesta zona, que é pues, a Reserva da Biosfera, sí, sí. Localizou no seu traballo 149 cogomelos diferentes. Claro, mira, Allariz é paraíso de moitas cousas, tamén non é de cogomelos. De micoloxía, cogomelos, moi ben. Outra que me gusta moito, Galicia será a capital mundial de contacontos. A Atlántica, o encontro máis grande de narración oral da Península Ibérica, xutará a contadores de historias de Portugal, Brasil, Uruguai, Canarias, Galicia, País Vasco, Aragón e mesmo Xapón. Carai. Será a sexta edición, entre os días 12 e 23 de marzo, en Santiago de Compostela e outros 15 concellos galegos, como Lugo, Lalín, Ferrol, Teo, etc. Un total de 80 actuacións. A primeira delas, o 12 de marzo, na sala de pediatría do Hospital Clínico de Santiago, como feito simbólico, non? Uh-huh. E haberá masterclass de narración oral, e, bueno, pois imaginadevos, os mellores narradores bien, pois mundiais. Xa que en Galicia, que, bueno, que somos unha referencia tamén en vos narradores. Claro que sí. En pois, literatura popular, narrativa. Popular, ademais, creativa. Correcto, sí, sí, exactamente, sí. Contos populares. Pois eso, o sea que Galicia, epicentro mundial... Dos contacontos. Vale. Non me gusta que as mulleres gañen menos, case o 40% das mulleres salariadas galegas gañan menos do salario mínimo. A muller é a principal afectada polo empobrecemento e precarización do mercado laboral, galego neste caso. Pues, perto de un 22% delas teñen traballo a media xornada, porcentaxe que cuatriplica a dos homens. Ou seja, que gañan menos e tamén teñen traballos de menos duración dentro claro. Do que digamos, a precarización general. Sí, claro, claro. Pero afecta máis ás mulleres que, digamos, que son as que, máis que os homes, coñen polo que sexa, sí. O traballos de pouca duración de xornada parcial, uh-huh. E ainda por riba cobran menos salarios. Claro. Claro. Non me gusta. Vale. E outra cosa que non me gusta, pois que a multinacional Netflix, que é a que produce a obra de Isabel Coixet, Elisa e Marcela, uh-huh. Non teña disponible, ou non teña pensado, tampouco, ten disponible a película en galego. Uh-huh. Sabes que pues, esta obra de audiovisual de Isabel Coixet é a historia uh-huh. De dúas mulleres, uh-huh. Cuxa relación amorosa se impuxo ás leis e aos usos da época, por comezos do século XX, uh-huh. Unha se tivo que vestir de home para poder casar coa outra. Ah, sí? É unha historia fermosísima, Isabel Coixet aí acolleu, e xa ten a película feita. Uh-huh. Produce a multinacional Netflix uh-huh. e non a non ten previsto, quere dobrar o galego. Non a ten previsto dobrar en galego. Bueno, dende Avante, o colectivo Avante LGTB, din que como a Xunta subvencionou ese traballo, uh-huh. Están a súa obriga de... Reclamalo. Claro que sí, sí, sí. Sí. Entón, pois, pues, hai unha plataforma que se chama change.org, que xa levan 2000 asinaturas uh-huh, uh-huh. Pedindo para solicitar que exactamente, paga, pedindo así. Que Netflix pues teña polo menos unha versión dobrada ao galego desa película. Muy bien. A ver que pasa, pareceme unha boa medida e que unha historia nosa, ben auténtica, ben xebre, sí, sí. Pois que tamén a podamos disfrutar en galego. No nos idioma, exactamente. Bueno, que nos quedan minutiños nada máis. Exactamente, último. Sí. Teña aí preparada xa a nosa técnica, técnico. Sí, sí, sí. Que temos técnica, non? Temos, ahora mismo está Fernando. Está Fernando, bueno. O grande técnico. Pois, un tema que de tres rapaces, un trío que se llaman Jinetes del Trópico, que son de por aquí de Ribeira Sacra, sí. Que sacaron, deron a coñecer aproveitando o 14 de febreiro, día 2.